Gibbs. Ja, bij de opening van het Holocaust Museum zat hij naast de Israëlische president Herzog, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Ik vraag zo aan Edo Verdoner hoe hij die ceremonie met de demonstraties tegen de komst van Herzog letterlijk voor de deur beleefd heeft. En is alle kritiek op Israël gelijk ook antisemitisme? Dat zo in de Nieuwsbv. Nu eerst: opnieuw strijden Russische milities in eigen land tegen het leger van president Poetin. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorot Megens. Russische milities zijn vanuit Oekraïne Rusland binnengevallen om te vechten tegen het leger van Rusland. Zouden twee dorpen zijn binnengevallen in de regio's Belgorod en Koersk. Buitenlandredacteur Giem Balduk hier aan tafel. Giem, ja, dan moet je even uitleggen. Russische milities die in Rusland het leger aanvallen. Ja, dus dat zijn Russen die ofwel zijn overgelopen naar het Oekraïense leger, of zich vrijwillig hebben gemeld via een hele omweg en dan in Oekraïne zijn beland. Het gaat om drie verschillende groepen, drie oppositiegroepen. Twee daarvan die waren vorig jaar ook al actief in hetzelfde gebied, de Legion Svoboda Rossiya en het Russische Vrijwilligerskorps. En er is nog een derde bijgekomen, die is vrij recent gevormd, het Siberisch Bataljon. Dat is echt een onderdeel van het Oekraïense leger, dat dus bestaat uit Russen. Oekraïne zelf zegt, deze groepen staan eigenlijk los van ons. Deze actie die we vandaag zien, daar hebben wij niks mee te maken. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld ook met hulp van Oekraïne, met Oekraïnse inlichtingen, met Oekraïnse wapens, deze aanval uitvoeren. Hoe groot zijn die milities? Ja, het zijn vrij kleine groepen. Vorig jaar ging het om enkele honderden mensen. Dat lijkt niet echt in omvang toegenomen. Dus in die zin zijn het niet per se hele grote eenheden die het Russische leger in de pan gaan hakken. Maar ze laten wel weer zien dat ze de grens over kunnen steken en op zijn minst voor ophef kunnen zorgen. En kloppen de berichten ook? Ik bedoel, we krijgen hier die berichten binnen, maar ja, klopt het allemaal? Ja, dat is natuurlijk moeilijk te verifiëren. Veel van die beelden die zijn heel schokkerig en wazig. Een deel daarvan wordt ook wel gemaakt door bewoners uit die gebieden zelf die ze dus vastleggen. Die groepen zelf zijn ook heel actief in naar buiten brengen dat ze er zijn. Want ze hebben natuurlijk belang bij dat ze laten zien dat ze Rusland zijn binnengetrokken. Ja. Dus in die zin moet je even een korreltje zout wel nemen wat precies de schade is en wat ze bereikt hebben. Maar de Russen zelf hebben wel bevestigd ook dat deze aanval heeft plaatsgevonden. Ja. Hebben ook benoemd dat daarbij tanks en panzervoertuigen zouden zijn gebruikt. En zoals we dat weten van de Russen, proberen ze natuurlijk klein te downplayen. En hebben ze meteen in dat eerste bericht ook gezegd dat de aanval is afgeslagen en dat er niks is bereikt. Want ja, ze zijn klein, ze kunnen niet zo heel veel bereiken. Dat is het verhaal eigenlijk. Nee, precies. En vorig jaar hebben ze het wel een aantal dagen volgehouden. En nu dus op dezelfde plek hebben ze nog een keer die aanval uitgevoerd. Dus in die zin is het vooral de symboliek die ervan uitgaat dat ze laten zien dat ze met vrij kleine groepjes toch Rusland te kijk kunnen zetten. Dat het grote Rusland niet in staat is om een paar van die kleine eenheden tegen te gaan. Ja. En het is natuurlijk ook een goede timing nu, want het is de presidentsverkiezingen zijn nu aan. Dat wil ik vragen. Komende zondag dan moeten ze naar de stembus. Heeft dat ermee te maken? Het wordt ook wel expliciet benoemd door een van die groepen, dat ze op zijn minst proberen om tot dan actief te zijn. Het liefst willen ze die hele presidentsverkiezingen kapen, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren, is de al verwachting al om. Dat durf ik wel te zeggen. Ja. Maar het zal op zijn minst een rol gaan spelen ook in die komende dagen. Dankjewel, Giem, voor je uitleg. Het eerste schip met hulpgoederen voor Gaza is vertrokken vanuit Cyprus. Er is 200.000 kilo rijst, meel en eiwitrijk voedsel aan boord van het schip van de organisatie Open Arms. Die missie wordt georganiseerd door een Amerikaanse organisatie. Omdat er nog geen haven is in Gaza, wordt er een aanlegsteiger gebouwd. Die bestaat uit materiaal van verwoeste gebouwen. Israël is niet tegen het leveren van de goederen, zegt correspondent Nasra Habib-Allah. Israël heeft gezegd dat ze dit initiatief van dit schip verwelkomen, maar het is niet bekend of Israël hier dan nog verder een rol in gaat spelen. En er zijn sowieso nog veel vragen over hoe het straks moet als dat schip bij Gaza aankomt. Hoe het bijvoorbeeld precies moet met de distributie, maar ook wie er verantwoordelijk gaat zijn voor de beveiliging, om te zorgen dat die goederen op een eerlijke en veilige manier onder de bevolking verdeeld kunnen worden. Het is de bedoeling dat er de komende tijd meer schepen met hulpgoederen gaan vertrekken naar Gaza, waar hongersnood dreigt voor honderdduizenden Palestijnen. Opnieuw zijn er Palestijnen gedood die stonden te wachten op voedselhulp, zo meldt nieuwszender Al Jazeera. Bij de aanval van het Israëlische leger in Gaza-stad zouden zeker 9 mensen zijn omgekomen en ook zeker 20 mensen gewond zijn geraakt. Vorige maand kwamen volgens de autoriteiten in Gaza 115 Palestijnen om bij Israëlische beschietingen bij een hulpconvooi ook in Gaza-stad. Bosnië-Herzegovina is een stap dichter bij het lidmaatschap van de Europese Unie. De Europese Commissie vindt dat het land mag gaan onderhandelen over toetreding en raadt de leiders van de EU-landen aan om het Balkanland daarvoor toestemming te geven. Bosnië wil al heel lang toetreden, maar er waren onder meer zorgen over de rechtspraak in het land. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep in het Marengo-proces. Vorige maand werden daarin 17 verdachten veroordeeld. 3 hoofdverdachten, onder wie Ridouan Taghi, kregen levenslang. Het OM vindt dat de straffen van 7 van die verdachten te laag zijn. En Taghi zelf die kondigde gisteren al aan in beroep te zullen gaan. De gemeente Hollandskroon is tekortgeschoten in de communicatie naar inwoners over de komst van datacenters. Ze werden niet op tijd betrokken bij de bouw. En daardoor ontstond onrust, zo concludeert een onderzoeksbureau. Microsoft en Google hebben samen al meerdere datacenters in de kop van Noord-Holland. Tijdens de coronapandemie is de levensverwachting voor het eerst sinds 1950 wat gedaald. In 2021 kwam wereldwijd de levensverwachting uit op bijna 72 jaar. Dat is een daling van ruim 1,5 jaar. Door corona of door de gevolgen van de pandemie zijn wereldwijd zo'n 16 miljoen mensen overleden. Het NOS-journaal. De omstreden influencer Andrew Tate is opnieuw samen met zijn broer Tristan opgepakt in Roemenië. Dit keer in een Brits onderzoek. Ze worden verdacht van seksueel misbruik in het Verenigd Koninkrijk. Roemenië besluit vandaag of Tate wordt uitgeleverd. Andrew Tate werd eerder al aangeklaagd voor mensenhandel en verkrachting in Roemenië. Zelf spreekt hij de beschuldigingen tegen. De Amerikaans-Britse Tate is populair op sociale media en heeft er een miljoenen publiek, vooral onder jongeren. Staat vooral bekend om zijn vrouwonvriendelijke uitspraken. De 4 grote zorgverzekeraars in Nederland doen te weinig om goede zorg voor hun klanten te regelen. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit in 4 regio's met de langste wachtlijsten. Zilverkruis, CZ, VGZ en Menzis voldoen volgens de waakhond niet volledig aan de normen van de zorgplicht. Ze moeten afspraken maken met de zorgaanbieders over hoe de wachtlijsten kunnen worden teruggedrongen. Menzies en CZ hebben een half jaar gekregen om orde op zaken te stellen. De weersverwachting vooral in het oosten nog wat regen of motregen. Vanmiddag is het tijdelijk droger. Later trekt vanuit het zuidwesten opnieuw regen over. Graad of 10 wordt het vanmiddag. Morgen vaker droog, wel veel bewolking. Met in het westen af en toe zon. Dan wordt het iets zachter, maximaal 14 graden. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B-marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Kan het patroon niet doorbreken? Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur zijn nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanavond bij KRO-NCRV op NPO 1. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hey, heb jij het al gehoord? Vitepro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Vertrek met Holland-Amerika-lijn gemakkelijk vanuit Nederland en ontdek de Noordsefjorden, de Noordkaap of zelfs IJsland. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Ook onze examentrainingen zijn inclusief Luzak-effect. Ze leiden aantoonbaar tot een hoger cijfer op het diploma. Ontdek onze examentrainingen op luzak.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. BNN Vara. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. We gaan dit uur boksen, want de 27-jarige Jake Paul daagt de 30 jaar oudere bokslegende Mike Tyson uit. Nou, onze eigen kampioen Arnold van der Leijden die analyseert vooraf de camphanen. En de marimba is hot. Maar ja, hoe klinkt het? Dat hoor je ook na 12:30. Maar nu eerst de strijd tegen antisemitisme. De Nieuwsbv. Want sinds de aanval van Hamas op 7 oktober... en de duizenden doden door de oorlog van Israël in Gaza... lopen de gemoederen wereldwijd hoog op, ook in Nederland. Zo werd er zondag nog massaal gedemonstreerd... bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum... tegen de komst van de Israëlische president Herzog. Tegelijkertijd nemen de meldingen van antisemitisme toe... En over antisemitisme en kritiek op Israël ga ik praten met degene die antisemitisme in Nederland monitort namens de overheid. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, Eddo Verdoner. Goedemiddag, meneer Verdoner. Goedemiddag. Ja, bijna 3 jaar geleden is het alweer. Hè? Bent u aangesteld als de eerste Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Is uw werk in een stroomversnelling gekomen sinds 7 oktober? Ja, na 7 oktober is eigenlijk alles wat al de hele tijd gaande was. Een enorme stijging en toename die de afgelopen decennia te zien was. In een stroomversnelling geraakt. Steeds meer mensen werden opeens belaagd. Kinderen op scholen. Het heeft echt enorme impact gehad op de Nederlandse samenleving. Ja, u zegt in een het is toegenomen, hè, het aantal meldingen. We zijn natuurlijk zelf ook in die cijfers gedoken. En dan vonden we dat volgens de cijfers van CIDI... in het afgelopen jaar meer meldingen zijn gedaan inderdaad van antisemitisme. Meer dan een verdubbeling, naar 154 zelfs. Is in al die gevallen, meneer Verdoner, ook antisemitisme bewezen? Ja, dus die meldingen waar u het nu over heeft... zijn niet van het CIDI, maar van discriminatie.nl. Dat zijn de antidiscriminatievoorzieningen... die wij als overheid in elke stad in Nederland hebben. Klopt, ze zijn van discriminatie.nl... die aangeeft dat ze via CIDI hebben verkregen. Nee, die zijn direct bij hen aangemeld. En het CIDI heeft gerapporteerd dat er een 818% toename is... enkel de maand na 7 oktober, vergeleken met de maand... na 7 oktober vorig jaar. En is in al die gevallen ook antisemitisme bewezen? Dat zijn meldingen van antisemitisme. Dus dat is de eerste indicatie. Mm-hmm. Een volgende indicatie is bijvoorbeeld de cijfers van het OM. Als je kijkt naar wat daar bijvoorbeeld over 2022 gerapporteerd is... dan zie je dat van alle codesfeiten, dat zijn de feiten, strafbare feiten... waar discriminatie een rol speelde, dat daarvan 39% antisemitisme betrof. Mm-hmm. 39% van die feiten, terwijl het aantal Joden in Nederland maar 0,3% van de bevolking uitmaakt. Dus dan zie je wel hoe groot die dispariteit is, hoeveel meer een Jood daarmee kans maakt om antisemitisch bejegend te worden. Het aantal meldingen daarna, zoals we hebben gezien, dat mm-hmm. is nog enorm veel toegenomen daarna in vergelijking met de periode daarvoor. En we zullen zien in de cijfers van de OM over 24 hoeveel daarvan weer vervolgd wordt en tot de veroordeling leidt. Precies, waarin het dus ook echt bewezen antisemitisme betreft. Meneer Verdoner, wanneer is er eigenlijk sprake van antisemitisme? Sprake van antisemitisme als je een Jood naar slecht bejegend om wie hij is, ja. Om wie zij is als Jood. Dus als je omwille van de identiteit van iemand discrimineert en beledigt. Ja, discrimineert of beledigt omwille van wie hij of zij is, dus Joods. Ja, juist. Zeker. Hoe kijkt u trouwens op die afgelopen 3 jaar terug als coördinator antisemitismebestrijding? Want ik kan me voorstellen dat u ook wel successen heeft geboekt, toch? De afgelopen 3 jaar of helemaal niet? Nou ja, de afgelopen jaar hebben we heel veel dossiers langs zien komen. Er is gelukkig al veel in gang gezet. Wat je ziet binnen de overheid is dat een aantal zaken lagen heel decentraal. Een aantal zaken waren ook in wet niet geregeld. Mm-hmm. Te beginnen het verbod op holocaustontkenning. Nu weer heel actueel natuurlijk met de opening van het Holocaustmuseum. Dat is eigenlijk vandaag de dag nog steeds niet expliciet verboden in de wet. Maar gelukkig is een wetsvoorstel nu een consultatie... wat hopelijk binnenkort wet wordt. Mm. Waarin het vastgelegd wordt in de wet. Dat is de eerste stap. Daarnaast zijn we een campagne begonnen... naar aanleiding ook van de cijfers over slechte bekendheid... van de oorlog van de Holocaust onder de jeugd. Mm. Om die meer bekend te maken en om scholen makkelijker toegang te laten verlenen... tot bijvoorbeeld herinneringssites, tot lesmateriaal... tot de gastspreker in de klas. Yes. Die campagne leeroverdeholocaust.nl heeft in januari gedraaid... en die gaat volgend jaar nog veel groter draaien. Met behulp van alle instellingen die lesgeven, materiaal... voorzien of een herinneringssite zijn in Nederland. En hoe... Over holocaust-educatie. Ja, precies. Dat zijn mooie initiatieven. Hoe meet je het succes van die initiatieven? Nou, er zijn allereerste metingen gedaan over de kennis over de holocaust... onder studenten in Nederland, ja. onder scholieren. Ja. Die metingen geven een indicatie. Er zijn ook metingen die gaan over attitudes ten opzichte van de Joodse gemeenschap. Mm-hmm. Er worden nu ook nu weer een hele grote meting over gedaan. Binnenkort vanuit de Europese Unie ook. En ik hoop dat ook als een nulmeting te kunnen zien. Ja. Te kijken of we daarna iets kunnen doen aan die attitudes. Maar vooral ook aan de verschillende doelgroepen waarin die attitudes voorkomen. Want je ziet vaak dat antisemitisme uit heel veel verschillende hoeken komt. En niet al het antisemitisme kun je op die manier op dezelfde manier bestrijden. Je moet echt gerichte aanpak hebben op het soort antisemitisme wat je tegenkomt. Ja. Laten we inderdaad naar het soort antisemitisme kijken dan, meneer Verdoner. Want waar ligt bijvoorbeeld voor u de grens tussen kritiek op Israël en antisemitisme? Ja, dus u heeft het over antisemitisme in het kader van het Israëlisch-Palestijns of Israël-gerelateerd antisemitisme. Nou ja, überhaupt kritiek natuurlijk op Israël, hè? Ja, maar dat is één soort van antisemitisme. Hè? Als je antisemitisch bent en je uit dat dan, of je projecteert dat op het Israëlisch-Palestijns conflict. Ik hoor bijvoorbeeld ook Israëliërs in Israël die ook kritiek hebben natuurlijk op hun eigen premier. Dat is ook kritiek op het beleid van Israël. Maar u vroeg mij om toch even dat te karakteriseren. Juist, de grens ertussen. Ja, okay, zal ik even mee beginnen. Ja. Kritiek op Israël, zoals kritiek gelijk op elk ander land, is niet antisemitisch. Dus ik denk dat dat misschien uw vraag al beantwoord u net had voorbereid. Maar als je een antisemitisch idee hebt, bijvoorbeeld dat de Joden de wereld beheersen, dat de Joden heel slecht zijn, eigenlijk ze demoniseert, de Joden gelijk aan de nazi's zijn, en je projecteert dat op het Israëlisch-Palestijns conflict, ja, dan heb je wel ook weer gewoon antisemitisme, alleen dan een ander jasje. Zullen we er dan een voorbeeld bij pakken? Dan wordt het wat beeldender. Er is veel te doen over de leus from the river to the sea. Hè? U niet onbekend, die kreet. De kreet wordt ook door Hamas gebezigd. Ook pro-Palestina-demonstranten en politici van DENK gebruiken de leus. Dit zijn voormalig DENK-voorman Kuzu erover. Wanneer het gaat om de gewraakte uitspraak, dat daar verschillende interpretaties in zijn, maar laat duidelijk zijn dat onze interpretatie een kraakhelder is, namelijk dat wij streven naar een eenheidsstaat waarin Joden, moslims en christenen vreedzaam samen met elkaar kunnen leven. Ja, Edo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitisme. Wat vindt u van deze uitleg van Kuzu? Nou, dan zou ik nog even verder willen praten met de heer Kuzu, want ik weet niet of dat betekent de twee-staten-oplossing, waarin Israël een eigen staat heeft, de Palestijnen een eigen staat hebben. En dat binnen die twee staten, zowel in de Palestijnse staat als in de Israëlische staat, Joden, moslims en christenen en welke godsdienst of geloof je ook hebt, je mag ook agnost zijn of je mag ook atheïstisch zijn, vrij kunnen leven in die beide landen. Dat is heel belangrijk. Dat kan ik volledig ondersteunen. Maar de leus zelf, die wordt door Hamas niet geadopteerd. Die spreekt over een Palestina van de rivier tot aan de zee. Dus zonder dat Israël bestaat. Eigenlijk roept hij dus op tot het opheffen van de staat Israël. En daar de staat Palestina voor in de plek te brengen. En daarbij, als je inderdaad ziet, ook Hamas heeft hem geadopteerd, niet voor niets. En ze hebben ook laten zien wat ze daarmee bedoelen, natuurlijk op 7 oktober. Feitelijk erop uit zijn om daarmee ook de Joden te verdrijven, te verjagen, misschien wel te vermoorden, zoals ze hebben laten zien op 7 oktober. Dan is het wel antisemitisch. Dus het punt bij deze leus is, je kunt natuurlijk zeggen, ik bedoel hem niet antisemitisch of ik leg hem anders uit. Maar nadat hij geadopteerd is door Hamas en eigenlijk ook, als je nadenkt over wat er feitelijk gezegd wordt, kan je dan beter een andere leus gebruiken om je mening te uiten. Hè? Als je dat punt wil maken, dat je inderdaad gelijke rechten wil voor iedereen binnen een staat, zeg dat dan. Die leus op zichzelf roept op tot iets wat waarschijnlijk uitmondt op genocide. Aha, ook nadat het OM bepaald heeft dat daar eigenlijk geen problemen in te zien zijn in die leus? Nou, het OM heeft bepaald dat hij in deze context waarin hij in dit geval bij de aangifte werd gedaan, niet onder artikel 137c groepsbelediging kan worden gezien. Of dat hij niet volledig eraan voldoet. Dat er wel iets voor te zeggen valt, maar dat het belang van de vrijheid van meningsuiting op dat moment zwaarder weegt. Precies. Dat is wat anders dan dat er geen probleem mee is. Het OM oordeelt daar niet over. Het OM oordeelt alleen maar of hij strafbaar is. En mijn punt is niet zozeer, natuurlijk kun je daarover twisten. Ik geef aan dat ik denk dat de uitspraak helemaal na 7 oktober een antisemitische lading heeft. Dus dan zou die onder groepsbelediging moeten vallen. Mm-hmm. Maar ja, dat is een juridisch punt. Mijn punt is van ja, als je nou weet dat heel veel mensen op die manier opvatten, dan doe je ook de Palestijnse zaak er geen goed mee om die uitspraak te gebruiken. Want het is een uitspraak die veel mensen kwetst. Die mensen pijn doet. Mm. En die door heel veel mensen wordt gezien als een oproep tot geweld. De Tweede Kamer ziet het ook zo. Maar ja, het feit dat Hamas hem heeft omarmd zegt eigenlijk al genoeg. Mm. Gebruik dan gewoon een andere leus. Nou is er veel te doen, hè, over de demonstratie afgelopen zondag bij de opening van het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Er waren duizenden mensen aan het demonstreren tegen de komst van de Israëlische president Herzog. Laten we even luisteren naar hoe het in het journaal klonk. Ja, hier goed te horen als de koning aankomt bij het museum. Demonstranten met aan de ene kant pro-Palestina vlaggen, aan de andere kant pro-Israël. Nou, Edda Verdoner, u was erbij, sterker nog. U zat naast president Herzog. Hoe reageerde Herzog zelf op het protest tegen zijn komst? Dat heeft hij niet aan mij verteld. We hebben daar geluisterd naar een hele waardige bijeenkomst die ten eerste op gericht was om het Holocaust Museum daar te openen. Wat een belangrijke rol gaat spelen in de bewustwording over de Holocaust en toekomstige generaties die kennis kunnen nemen van deze grote ramp die hier in Nederland heeft plaatsgevonden. Dus u heeft het er niet met hem over gehad? Nee, de demonstraties niet. Ik vind daar wel wat van. Ik vind dat die demonstratie, het recht erop is bij kans heilig. Ik vind wel dat als je kijkt naar het moment waarop bijvoorbeeld de koning met die overlevende uit Holocaust en zijn achterkleindochter daar de mezuzah aanslaat op de deur van het Holocaust Museum. Eigenlijk het rolletje perkament waarmee het officieel geopend wordt, het museum. Om dan op dat moment K-Zionisten te gaan roepen naar de koning. En nou, Herzog was niet eens in de verste verte in de buurt van het moment. Ja, ik vind dat wel echt een belediging van de slachtoffers van de Holocaust. Belediging en kwetsing van de nabestaanden. Ik weet niet welk doel je daarmee dient. En ik geloof ook dat je niemand, echt helemaal niemand benadeelt door op dat moment even niet te protesteren. Maar was het protest antisemitisch wat u betreft? Nou, ik moet de teksten horen die ze geroepen hebben. Maar het protest dan zich? Nou, protesteren is niet antisemitisch. Natuurlijk is protesteren niet antisemitisch. Nee. Een aantal mensen zei tegen NOS specifiek niet tegen het museum overigens te protesteren, maar tegen de komst van de Israëlische president. Hij heeft in oktober gezegd dat de hele Palestijnse bevolking verantwoordelijk is voor terreur van 7 oktober. En niet alleen Hamas. Even in zijn woorden, hij zei een hele natie is hier verantwoordelijk voor. De retoriek over burgers die zich nergens van bewust zijn is niet waar. We zullen vechten totdat we hun ruggengraat breken. Nou, de demonstranten vinden het om deze reden niet kies, hè, dat deze man aanwezig is bij de opening van een Holocaustmuseum zonder zich dus te moeten verantwoorden voor zijn uitspraken en de oorlog in Gaza. Hebben zij een punt, meneer Verdoner? Ja, de uitnodiging van Herzog is gedaan al voor natuurlijk deze oorlog überhaupt uitbrak, maar ook daarna. Hij vertegenwoordigt een aantal Joden die vanuit Nederland daar naartoe gegaan zijn na de Tweede Wereldoorlog. En is vanuit die optiek ook als een land wat daar ook na de oorlog ontstaan is. Mede gevolg natuurlijk, dat had er toch wel gekomen, maar uiteindelijk ook misschien wel versneld door de Holocaust. Is het ook logisch dat hij daarbij is. Je ja, ook als de president van Israël? Die op dat moment verwikkeld is in een oorlog. Ja, ik kan begrijpen dat het museum op dat moment daar hem voor uitgenodigd heeft, ja. Ja, dat vindt u geen probleem? Ja, ik kan begrijpen dat hij hem daarvoor uitgenodigd heeft. Maar vindt u het een probleem? Wat vindt u ervan? Ja, ik vind dat het logisch is dat hij erbij is. Ja, want dat is exact de kritiek natuurlijk, hè, van de mensen die buiten stonden te demonstreren. Dat juist het Holocaust Museum gaat over iets wat we nooit meer met z'n allen willen meemaken. En tegelijkertijd is er een man aanwezig die op dat moment verwikkeld is in een oorlog. Dus vindt u dat de Holocaust opnieuw in Gaza plaatsvindt dan? Mijn vraag is aan u, wat vindt u daarvan? Mijn vraag aan u is, als u zegt dus feitelijk dat er in Gaza een Holocaust plaatsvindt. Ik zeg dat niet, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, er vindt een oorlog plaats. Wat u vindt. Maar nee, dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, er vindt op dit moment een oorlog plaats. En is het dan kies om iemand uit te nodigen in een verlengstuk, hè, van een herdenking en een memorabel moment, een opening waar heel veel slachtoffers zijn gevallen? Is dat kies? Ja, ik denk dat hij daar, goed, stammend van het museum, en dat ondersteun ik. Ik denk dat hij, het moment dat je daar echt recht wil doen aan het verleden, recht wil doen aan de mensen die daar vermoord zijn, de nabestaanden, waarvan een groot deel, of iets van 800 Holocaust overlevenden uit Nederland op dit moment in Israël wonen, dan is het logisch ook dat daar een vertegenwoordiger van erbij is. En natuurlijk mag er dan ook geprotesteerd worden, dat is ook gebeurd. Maar ik denk dat dat wel op dat moment de logische keuze is. Zou u nog iets mee willen geven aan mensen die willen demonstreren, ook in de toekomst, hè, tegen Israëlische acties in Gaza? Ja, wat ik mee zou willen geven is, je kunt je uiten over het leed in Gaza, of je nou pro-Palestijns of pro-Israëlisch bent, zonder dat je hoeft te vervallen in uitspraken die mensen pijn doen, die kwetsen, die antisemitisch zijn. Dus als jij, welke kant je ook kiest in het conflict, als jij je wil uiten, gebruik dan leuzen die recht doen aan datgene wat je wil bereiken. En Palestine will be free from the river to the sea is in mijn ogen een antisemitische leus die heel veel mensen pijn doet, die onnodig is om je punt te maken en ik denk daardoor ook contraproductief is. Helder, dank u wel. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. OO Den Haag. De opmars van vinyl is niet meer te stuiten, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Want het is vandaag dinsdag en dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Dit keer ging onze eigen politieke redacteur Anna Plezier op zoek naar het antwoord op een vraag die we binnenkregen via Instagram over de vertegenwoordiging van Caribisch Nederland in onze eigen Tweede Kamer. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. We kregen een vraag binnen via Instagram over Caribisch Nederland. Ja, ik denk dan meteen aan zon, zee en strand. En daarin ben ik niet alleen, zegt Raoul White van GroenLinks PvdA. Als we kijken naar het Caribisch Nederland, dan denken de mensen vaak aan de stranden. Als ze op vakantie gaan naar Curaçao. Of... Ja, heerlijk. Even die Nederlandse kou ontvluchten. Begrijp me niet verkeerd. dat moet er ook absoluut zijn. Hè? Ik bedoel, het is hartstikke fijn daar vertoeven. Maar er is meer dan dat, zegt het Tweede Kamerlid dat Caribisch Nederland in zijn portefeuille heeft. Ik denk dat we een hele grote, sterke gemeenschappelijke geschiedenis hebben met elkaar. En dat mogen we wat meer gaan uitdiepen. En dat uitdiepen, dat gaan we doen. De vraag aan Den Haag die wij namelijk binnenkregen is hoe Caribisch Nederland is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Nou ja, daarvoor moeten we eerst heel even terug de geschiedenis in naar 10 oktober 2010. Goedenavond. Ja, dat Koninkrijk der Nederlanden ziet er vanaf de afgelopen nacht anders uit. Vandaag op 10 oktober 2010 verdwijnen de Nederlandse Antillen als land binnen dat koninkrijk. Curaçao en Sint Maarten worden aparte landen. Bonaire, Saba en Sint Eustatius worden gemeenten van Nederland. We maken tegenwoordig onderscheid tussen de Bes-eilanden en de Kas-eilanden. Kan Raoul White ons even uitleggen hoe dat zit? Ja, dat kan ik. Het Caribisch gedeelte van Nederland heb je de Bes, dat zijn de Bonaire, Eustatius en Saba. Dat zijn eigenlijk vergelijkbaar met gemeentes. Denk aan gemeente Den Haag, Utrecht, Rotterdam enzovoort. En je hebt de Kas-eilanden, dat is Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat zijn eigenlijk autonome landen binnen het Koninkrijk. Hoe is Caribisch Nederland vertegenwoordigd in de Tweede Kamer? Ja, dat hebben we niet echt heel erg makkelijk ingericht, vind ik zelf. Ik ga proberen het heel makkelijk uit te leggen, maar ik vind het wel een lastige constructie. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de Kas-eilanden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, dat zijn autonome landen. Bewoners van die eilanden, die mogen dus ook niet stemmen voor een Eerste Kamer of voor een Tweede Kamer, omdat het autonome landen zijn. Desondanks hebben we natuurlijk wel middels bepaalde verordeningen en rijkswetten hebben we met elkaar te maken. Omdat je dus niet mag stemmen, heb je dus ook niet echt rechtstreekse, directe invloed hier in de Tweede Kamer op hoe die rijkswetten en verordeningen tot stand worden gekomen. Wat zijn dan de wetten vanuit Nederland waar zij zich nog aan moeten houden, bijvoorbeeld? Onze defensie, die is defensie eigenlijk voor alle eilanden. Dus als je invloed zou willen hebben op het defensiebeleid, ja, dan zou je dat normaal gesproken kunnen doen door je vertegenwoordigers in het parlement aan te spreken. Nou, kunnen ze dat dus niet, want ze hebben eigenlijk geen directe vertegenwoordigers in het parlement. Dat noemen we eigenlijk het democratisch tekort. Als we kijken naar de andere eilanden, de Bes-eilanden, die gemeentes zijn van Nederland, die mogen toch wel gewoon stemmen op het parlement hier in Den Haag? Ja, dat klopt. Dat doen ze dus ook. Dus er wordt gewoon gestemd, maar daar hebben we een ander probleem. En dat is? Als jij hier in Nederland woont en je denkt van, nou ja, volgens mij word ik niet goed gerepresenteerd. Ja, dan stap je op de bus of op de trein en dan rij je hier naartoe en dan vind je wat. Of je hebt andere middelen om direct contact te krijgen. Dat is natuurlijk vanuit de eilanden natuurlijk niet zo makkelijk. Dat één. Ten tweede, alle wetgeving, al het beleid, intensiveringen die hier gemaakt worden. Zijn één op één gelden die ook, zal ik maar zeggen, voor de Besseilanden. Ja, dan moeten we dus wel opletten dat die uitvoering daarvan ook op de Besseilanden gebeurt. En dat is niet automatisch geval. Dus door die versnippering zie je ook dat er een soort van lekkage plaatsvindt. En daar moeten we echt mee aan de slag. Dat wij ervoor moeten gaan zorgen dat die dingen ook gaan landen op de Besseilanden. Kunt u uitleggen hoe dat zit hier in de Tweede Kamer met die vertegenwoordiging? In principe is elke politieke partij vertegenwoordigd ook de Besseilanden, net zoals elke politieke partij hier ook gewoon de gemeentes hier vertegenwoordigen. Maar goed, je hebt natuurlijk ook wel een beetje focus nodig. Dus we hebben ook een commissie Koninkrijk Relatie. En daar zitten een aantal parlementariërs, Kamerleden zitten daarin, die ook verantwoordelijk zijn namens hun partij voor die portefeuille. En zodanig ook representatief zijn voor de eilanden. Ja, en gaat die commissie ook daar wel eens naartoe, naar de eilanden? Ja, we hebben twee keer in het jaar vindt er een uitwisseling plaats, interparlementaire uitwisseling. Eén keer in het jaar doen we dat hier in Nederland. En ander moment doen we dat op één van de eilanden. En dan is het vaak ook zo dat je meerdere eilanden bezoekt om ja, toch gewoon goed feeling te blijven houden. Fijn dat u even tijd wilde vrijmaken hiervoor. Ja, graag gedaan. Ja, en omdat er nog veel meer uit te leggen valt over de representatie van Caribisch Nederland in de Tweede Kamer in Den Haag, gaat Sandrine Telloze volgende week nog even door. Dan praat ze met de gevolmachtige minister van Aruba. Want hoe representeert hij Aruba in Nederland? Heb je trouwens ook een vraag aan Den Haag? Mail die dan even naar de nieuwsbv, politiek, apenstaartje, bnnvara.nl. En wie weet hoor je je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De nieuwsbv. De 57-jarige Mike Tyson is uitgedaagd door de 27-jarige Jake Paul voor een bokswedstrijd. Benieuwd hoe onze eigen levende bokslegende daarover denkt. Arnold van der Leijden, horen we allemaal zo. Cabaretier Sylvester Swaneveld vindt het in ieder geval een vrij zinloze exercitie. Kijk, een jonge man die wil boksen, die staat zo. Kom maar! Kom maar! Jaren niet, hè? Er zit geen fut meer in. Oh ja, ik sla je tanden uit je muil. Nee, te laat. NPO Radio 1. Nu eerst het NOS-journaal met Dorald Megens. EU-leiders willen Israël oproepen om geen grondoffensief te beginnen in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook. Staat in een conceptverklaring van de Europese top van volgende week. Een persbureau Reuters heeft die ingezien. Al weken wordt gevreesd voor nog meer rampspoed als Israël de stad binnenvalt. Enkele kleine Russische milities strijden in eigen land tegen het Russische leger. Ze zouden vanuit Oekraïne twee dorpen zijn binnengevallen in de regio's Belgorod en Koersk. Bijna een jaar geleden gebeurde iets dergelijks ook al. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep in het Marengo-proces. Vorige maand werden daarin 17 verdachten veroordeeld. Drie hoofdverdachten, onder wie Ridouan Taghi, kregen levenslang. Zij tekenden al beroep aan. Het Openbaar Ministerie vindt dat de straffen van 7 van die 17 verdachten te laag zijn. De gemeente Hollands Kroon heeft inwoners niet goed geïnformeerd over de komst van datacenters. Dat zegt een onderzoeksbureau. Ze werden niet op tijd betrokken bij de bouw van de datacenters van Microsoft en Google. En daardoor is onrust ontstaan. ANWB Verkeersinformatie dan. Goedemiddag, Robert Vriezen. Goedemiddag, Natasja. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amersfoort bij Kootwijk. 4 kilometer file vanaf Hoendeloosje. Tijdsverlies 20 minuten, mede doordat de rechterrijstrook dicht is. En 10 minuutjes vertraging op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Want bij Amersfoort-West staat 4 kilometer file. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Ja, dankjewel. GroenLinks, Partij van de Arbeid, is een mislukt project. De leider, Frans Timmermans, zelf afkomstig uit de diepste aardlagen waar de echte arbeiders woonden, zijn opa was Koempel, weet al maanden niets anders uit te brengen dan dat het zijn diepste doel is dat Geert Wilders niet aan de knoppen komt te zitten. Ondertussen jaagt hij de verweesde kiezers de verkeerde kant op. Dit is geen oppositie voeren, dit is de PVV juist helpen om de grootste te worden. De demonstratie bij het nieuwe Holocaustmuseum was een moment van diepe schaamte. Binnen het karkas van de nieuwe partij huizen elementen die openlijk sympathiseren met Hamas. Afkeer van de politiek van Israël gaat hand in hand met antisemitisme. En wat doen de bekende gezichten? Ze kijken weg, ze schipperen, ze verschuilen zich. Het geschipper maakt dat de partij steeds dieper wegzakt in de eigen blubber. Het loopt ze over de schoenen, juist op het moment dat ze hun vuist zouden moeten maken. Ze weigeren te snijden in het eigen vlees, waardoor de partij van binnenuit wordt opgegeten. Het project is belangrijker geworden dan de idealen. Alles gaat fout. Geef GroenLinks Partij van de Arbeid een simpele opdracht en ze slagen erin om met een ingewikkelde oplossing te komen. Partij van de Arbeid en GroenLinks hadden identieke programma's, maar samen blijken ze totaal verschillend naar de wereld te kijken. Is het huwelijk al bekrachtigd of kunnen de partners nog uit elkaar? Dan kunnen ze bij elkaar bij eventuele volgende kabinetsformaties weer ouderwets in de wielen rijden, zoals het altijd is gegaan. Altijd beter dan deze schaamlap. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De marimba is een van de oudste instrumenten ter wereld, maar is de laatste jaren bezig met een opmars. Misschien zegt het je niet meteen iets, maar de marimba speelt ook een belangrijke rol in hele bekende popnummers. Tel je netjes voor, eet zoals het hoort en zeg u. Mambo. Now some say that it's hanging on the wall. Where she is now, I can only guess. Cause it's gone, daddy gone. Love is gone, it's gone, daddy gone. En het wordt alleen maar leuker. Want over 2 dagen barst het Marimba Festival los. Ja, wat het instrument zo bijzonder maakt. Ga ik bespreken met Tatjana Koleva, die hier al stond te zwingen gewoon, hè, Tatjana? Nou ja, dat is de bedoeling. Maakt toch iets los, hè? Ja, je behoort tot de meest invloedrijke Marimba-spelers wereldwijd. Dat moeten we wel even zeggen. Nou, bedankt. Ja, nou ja. Tatjana, waarom vind je het instrument zo mooi? Nou, kijk, het is hout. Ja. Vooral hout vindt... Ik, mooi, het spreekt mij aan. Vraag me niet waarom, is intuïtie, is liefde van eerst gezicht en sowieso blijft. En hout is ook, als je het heel poëtisch noemt, maar sowieso wat mij boeit is leven. Je leven natuurlijk. Een boom geeft leven. Ja, ja, alhoewel het er niet heel levend meer is. Nou, deze is niet heel meer levend, maar is met heel veel liefde gespeeld en bespeeld. En natuurlijk, ja, natuur en mens moeten met elkaar omgaan. Ja. Dus, maar er komt wel een levendige klank natuurlijk uit. Kun je de klank eens omschrijven, wat eruit komt? Nou, dat is juist omdat door hout is gemaakt. Mm-hmm. En speciaal die marimba die ik speel, ook goed, de hout is behandeld. Het is behandeld ook met heel veel liefde en aandacht. Mm-hmm. En jij snijdt niet zomaar een boom ergens. Dat is sowieso gemaakt door palissander of Honduras rosewood in dit geval. Die zijn beschermenbomen. Ja. Dus kan je heel erg beperkt kappen, zeg maar, en gebruiken. De toezicht inmiddels met zware vergunningen. En zo met al die liefde die is gemaakt en gedroogd en goede wordt gestemd en van elke stukje gehouden dat niet te veel weggaat, et cetera. Dat is aandacht, dat is liefde. Ja. Ook voor de instrumenten en dat is onze stem. Tatjana, het is een enorm instrument. Even voor de mensen die niet meekijken op de webcam, maar gewoon zitten te luisteren onderweg. Kun je het eens beschrijven? Het is groot. Stel voor dat je... Ja. Misschien mensen thuis kennen wel wat het xylofoon is. Ja, zeker. Sowieso, jullie hebben heel veel van de drumband en de harmonieband. En daar komt een hele verzameling toegewijde slagwerkers die allemaal niet alleen trommelen, maar ook op xylofoon spelen. En inmiddels heel veel ook marimba spelen. Ja. En dat is eigenlijk de grote broertje of zus als je wilt van die xylofoon. Het verschil is dat het heeft een hele warme klank. En tegen opzicht van de xylofoon die heel erg sterk en een soort bijna als een zingende goudblokjes. Oh ja. Is. Maar dit hebben wel warm en klank en dat over liefde gesproken en over mooie klank. Dus je kan een slaapliedje spelen. Nou, ik wil het net zeggen, terwijl je dit doet. Hè? Je doet dat even, je tikt eigenlijk met die stokken. Ja. Heet dat stokken? Of dat stokken, maar in onze termen heet mallet. Dat is omdat het zo'n balletje is. Oh ja. Zeg maar. Ja. En daardoor krijg je... Nou, ik kom helemaal tot de rust. Als je dat ja, doet. Precies. Maar wat we net hoorden op de nummers, die heel erg voorbij zijn. Die popnummers. Sommige hele leuke, vrolijke nummers. Maar sommige, net zoals bij Tom Waits net, is ook een heel erg triest liedje over een soldaat die terugkomt van de front. Nou, maar kortom, dat kan je alle kanten mee. Het is een muziekinstrument. Er zitten heel veel emoties in. Ja. En mensen misschien herkennen die klank ook een beetje van de safari-muziek. Ja, ja, doe eens. Oh, whatever. Er zit ook iets vrolijks in, inderdaad. Ja, alles zit erin. Is het, vrolijk, ja. Is het trouwens moeilijk om te spelen? Nou, het is een. Dat moet je echt voorover hebben. Je moet je echt kunnen. Is niet makkelijk. Hoeveel jaar moet je hierover doen? Wil je een nummer kunnen spelen op. Nou ja, kijk, je moet studeren net zoals viool of piano, ja, als je wilt op hoog niveau spelen. Kijk, de voordeel is, je kan met onze stokken of mallet, wat we het noemen, je krijgt altijd klank, hè? Dat je doet een pok altijd. Ja, oké, okay, maar het is niet altijd om dit te een vermijden, harmonie, precies. Dan moet je echt een beetje studeren en is onderdeel van die professionele opleiding op het conservatorium. Ja. Ja? Dat is eigenlijk in feite onderdeel van de slagwerkfamilie. Jij studeert kleine trom en pauken zoals het in de grote orkest kan spelen. Xylofoon is echt onvermijdelijk deel van dit hele groep. En marimba ook, omdat steeds meer componisten schrijven voor dit instrument. Het idee van onze festival is juist, omdat het zo veelzijdig is, is niet alleen te noemen de grote broertje van de xylofoon, maar juist om eigen plek te geven en daardoor verbinding tussen de mensen maken. Die prototypen van de marimba liggen heel erg in de allereerste slagwerkinstrumenten. Nou, daar zeg je wat, want de marimba komt in allerlei culturen voort, hè? Ja. Voor. Waar komt dat door? Is het zo'n universeel instrument of wat? Waar? Nou, kijk, is een slagwerkinstrument. Ja, als je ziet, die allereerste uitingen van de mensen worden met hun stem, met zingen, met stampen, met klappen, misschien ook, met op de borst zingen, slaan of zo. En dan een of andere manier, kennelijk, ik heb geen theorie, maar kennelijk het gaat die neigingen, de behoefte aan de mensen om verder te uitdrukken of misschien dichter bij de stem te komen, om toonhoogtes. Dus je hebt twee plankjes. Ja, wat heb je nog? Je hebt ook trouwens zoveel van die mallets bij je, zoveel van die stokken. Dus, ik ga gewoon heel even wat heb je? Wat pak je? Wat is dat? Dat heet lokdrum en dat is gewoon een stukje van bamboe. Ja. Wordt niet gezien, maar kijk, het is een bamboe die met twee tong. Dan heb je al twee toonhoogten. Ja? Ja. En dan, dus mensen willen dat uitdrukken. De eerste manier die ze doen, dan zit je op de grond en dan leggen ze een paar boomstammetjes of wat dan ook. Heb je twee plankjes in je handen. Ja, een plankje van die bouwmarkt. Ja, ik wilde al zeggen, je hebt toch niet je parketvloer eruit? Ja, straks krijgen we. Ja, de bouwpakket kan je ook je vloer gewoon echt op een marimba. Maar laat horen. Dat hebben anderen. Heerlijk. En dat hebben bij de houthandel de leftovers, omdat dat anders is heel duur goud. Dus wat dat betreft, ik kap niet bomen als het niet nodig is. Nee, precies. Je kunt het gewoon bij de bouwmarkt. Zo zuinig mee, maar goed, waarom? Vragen we eens waarom. Waarom vinden we het in alle culturen en waarom voelt het zo universeel? Kijk, we houden gewoon van drummen. Wij gaan gewoon van drummen, punt. En zo simpel is het. Ja. En wij drummen soms, zelfs op de drummen hebben talking drums en hebben verschillende toonhoogten. Mm-hmm. En sommige mensen zijn meer gefascineerd door die hout of de klank. En je hebt ook metalen. Je hebt natuurlijk, de steel drums enzovoort. Maar nu is die marimba een opmars aan het maken. Hè? Hij is helemaal terug. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat het juist door die prototype. Ja. Zijn heel veel mensen van verschillende achtergronden die er spelen. In onze festival hebben we mensen uit. Wij hebben deelnemers voor de masterclasses. Die komen van 22 landen. En samen met die artiesten, de grote namen van de hele wereld. Ik heb het over China, Amerika, Mexico. Ik kom zelf uit Bulgarije, uit Frankrijk, uit Polen. Die zijn de hoofdartiesten die we hebben. Die allemaal hebben een of andere manier prototypen van die instrumenten. Maar de muziek van nu wordt ook nieuw gemaakt. Slagwerk in algemeen is een opmars. Natuurlijk. Ja. We blijven er gewoon van houden. Dan ga jij vandaag een stuk voor ons spelen van Keiko Abe. Wie is dat? Wie is Keiko Abe? Nou, Keiko Abe is een heel belangrijk naam in onze nieuwe geschiedenis van het instrument. Zij is als de eerste, zij komt uit Japan. Zij leeft nog, zij is al in haar 80ste. Maar nog steeds actief, voor zover als dat kan. En zij heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van dit repertoire. Maar ook voor dit instrument. En voor haar zijn heel veel stukken geschreven. En zelfs speelde ze en componeerde ze. Nou, en dat wil ik gewoon horen. Het is een stukje van haar die ook ruimte laat voor improvisaties. Dus ik gebruik omdat het heel beperkte taal. Oh, wat heerlijk. Nou, ga je gang. Tatjana Koleva. Michi, gebaseerd op Michi. En dat betekent een pad, een wegetje en ook liefde. Tatjana Kotleva, dank je wel voor dit gesprek en uitleg. Het Marimba Festival begint donderdag en duurt tot zondag en vindt plaats in Amsterdam. De Nieuws BV. Professioneel bokser en influencer Jake Paul staat op 20 juli tegenover niemand minder dan de legendarische bokser Mike Tyson in de boksering in Texas. Ook vanuit Nederland zal het gevecht te volgen zijn via Netflix. You heard it right, motherfucker. I'm fighting Mike Tyson. Jake, we got the biggest deal ever. You versus Mike Tyson. Live on Netflix. You're gonna entertain millions of people and make an unbelievable amount of money. What do you think? What if he eats your ear? We plan on this being the biggest fight of the 21st century, dummy. Zo, grote woorden, maar hoe gaat dit gevecht uitpakken? Maakt Mike Tyson op 57-jarige leeftijd nog kans? En wat zijn de beste tactieken in zo'n gesprek? Nou, dat alles ga ik bespreken met voormalig Nederlands bokser en drievoudig winnaar van Olympisch brons, Arnold van der Leijden. Welkom. Ja, goedemiddag. Arnold, Jake Paul is een uitdager hè, op dit moment in die wedstrijd. Hij zegt dat het tijd is om Iron Mike te laten gaan slapen. Dat zegt hij natuurlijk niet voor niets. Mike Tyson is inmiddels 57 jaar. Ja, 57 inmiddels. En hij wordt uitgedaagd door een jonge man. Ja. Een jonge man die YouTuber. En die in de boksport verder wil. En dan dit soort partijen organiseert om in de belangstelling te komen. Maar wat vind je daar nou van? Ik bedoel, twee boksers met zo'n enorm leeftijdsverschil. Toch 30 jaar. Ik sta er niet achter. Nee, waarom niet? Ik ga het niet? Wel volgen, want ik vind het interessant wat er gebeurt. Ja. Maar het is natuurlijk niet goed als je 56, 57 bent en je gaat dan nog in de ring. Weet je, als je ouder wordt, is afname van je reactiesnelheid. Mm. Afname van je weerbaarheid. Als je incasseert, komen de klappen harder aan. Dus het is niet verantwoord om op zo'n hoge leeftijd nog zo'n gevecht aan te gaan. Ja, bokspromoter Eddie Hearn die zei trouwens dat hij het intriest vindt, hè, dat Jake Paul Tyson uitdaagt. Hij vindt het respectloos zelfs. Vind jij het ook respectloos? Om iemand als een Mike Tyson uit te dagen, pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt? Maar ook de leiders zeg maar, binnen het internationale boksen moeten daarop letten. Want inderdaad, dat is een beetje respectloos naar de sport toe. Want het is een serieuze sport. Je moet echt keihard trainen, werken om op het allerhoogste niveau te acteren. Mm-hmm. En om dan zeg maar als YouTuber... Ik moet zeggen, eerlijkheidshalve zeggen, hij is echt goed geworden. Hij traint hard, hij is een goede bokser geworden. Maar ga dan het gewone circuit in en ga daar de boksers die nu op het hoogtepunt acteren, ga die uitdagen. Ja. En ga niet de oude rakker Mike Tyson uit de kast halen. Die zich al bewezen heeft. Die zich al bewezen heeft en heeft dat ook niet nodig. Maar ik denk, ik zeg het, en ik denk wel dat hij het nodig heeft. Omdat hij financieel weer problemen heeft. Dat Mike Tyson. In de wandelgangen wordt dat gezegd. En het weer nodig heeft om in de ring te stappen om wat te verdienen. Oh, dus Mike Tyson zou het puur dan, denk jij, voor het geld doen. Maar wat heeft Jake Paul hier eigenlijk mee te winnen? Denk jij dat dit zijn carrière goed zal doen als hij Mike Tyson verslaat? Jawel, want iedereen wil dat volgen. Ja. Kijk naar de jeugd. Alle generaties willen dat volgen. Miljoenen mensen die het volgen via alle social media. En daar is hij meester in om dat te realiseren en dat te laten zien. Dus mensen willen het zien. Dus ze willen gaan voor dat gevecht. Hm. Als we trouwens kijken naar de stijl van Jake Paul, hè, wat voor bokser is hij eigenlijk? Ja, ik moet zeggen dat hij gevarieerde bokser is. Ja. Technisch goed werkt. Mm-hmm. En ook de spirit en slagkracht heeft. Heeft ook een punch in zijn handen. Dus op dat gebied doet hij het gewoon heel erg goed. Ja. Maar Mike Tyson, ja, als je de vergelijkt tussen de stijl van Mike Tyson. We kennen hem natuurlijk van de zware, harde knockouts, toch? Jake Paul kan goed op afstand boksen, maar kan ook dichtbij werken. En Mike Tyson is maar één doel. Dicht bij de tegenstander komen op halve afstand. Skiveren met zijn bovenlichaam. Ja. Ik doe het nu voor. Ja, heen en weer bewegen inderdaad. Ik kan niet zo snel. Ja. En dan komen met korte stoten. Opstoten, hoeken. Ja. Gevarieerd stoten, lichaam, hoofd raken. Dat is zijn doel. En dat zal ook het gevecht worden. Maar dan moet je wel een enorme uithoudingsvermogen hebben, toch, daarop? Je moet conditioneel sterk zijn, überhaupt als je in de ring komt. Ja. Iedereen moet echt fysiek, mentaal 100% zijn. En ik hoop dat Mike dat is voor de leeftijd die hij nu heeft. Maar ik denk wel dat het snel over is. Dat hij echt maar maximaal 3 minuten op zijn maximale kan acteren. Ja, en dus meteen een knock-out moet gaan slaan of iets dergelijks moet gaan doen. Want anders hou je het gewoon niet vol, toch? Al die rondes. Ik kan me voorstellen dat dat zijn strategie zal zijn. Maar dat was altijd al zo. Ja, dat is zijn goede tijd. Dat was altijd binnen, meestal in zijn goede tijd, binnen 2-3 ronden was het afgelopen. Ja. Trouwens, als ik aan Mike Tyson denk ik ook aan alle schandalen en dat was niet echt een good guy. Overigens Jake Paul toch ook niet. Ja, maar laten we even Mike pakken. Iedereen krijgt een tweede kans. En heeft heel veel verkeerde dingen gedaan in zijn leven. Maar hij is nu wel goed bezig. Hij is echt heel sociaal. Probeert echt ook sociale projecten op te pakken. Te staan voor goede doelen. En dat is mooi. Ja. Hij is eigenlijk nu goed in balans. Ja? En gaat deze uitdaging aan. Ik ben benieuwd. Deze uitdaging, zeg je, wordt ook wel de biggest fight of the century genoemd. Hè? Is het echt daadwerkelijk de biggest fight of the century? Dat mag ik denk toch aan andere dingen. Dat is toch ook een clean, niet zuiver naar de boxers nu. Nee. De toppers die nu aan de top staan. Joshua, Tyson Fury, noem maar op. Dat zijn de mannen van nu en die aan de top staan. En dit is leuk, een leuke bijeenkomst, maar dit moet je niet serieus nemen met het boksen op het allerhoogste niveau. Dus zal dit impact hebben, denk jij, op de bokswereld? Een dergelijke match? Ja, ik denk het wel, omdat miljoenen mensen het volgen. Geldtechnisch misschien. Ja, en het is wel zo dat heel veel jonge mensen, nieuwe mensen, trekt Jake Paul wel naar het boksen toe. Die eigenlijk geen interesse hebben in boksen. Miljoenen volgers van hem komen nu wel in aanraking met de boksport. Mm. En dat zou je op een hele goede manier moeten oppakken om daar een positieve draai aan te geven. Stel dat je Jake Paul zou coachen. Hè? En we weten hoe Mike Tyson vecht. Hè? De snelheid die hij heeft, de agressie die hij heeft. Wat zou je Jake Paul dan aanraden? Nou, ik raad hem nee, ik ga met je mee. Ik ga met je mee. Mij, ik weet het. Nou, als ik hem zou moeten trainen en ik zou erachter staan. Ik zou als Jake Paul op de benen gaan. Dus afstand kiezen. En vanmorgen heb ik het nog gezegd bij de boksgroep waar ik mee bezig was. Regie voorhand. Ja. Mooie lange voorhand. Steeds hem opvangen met je voorhand. En dan counteren met je harde achterhand. Okay. En goed verplaatsen met het voetenwerk. En volgens mij kan die dat ook. Ja, dus een beetje hem laten rennen eigenlijk. Ja, en laten uitrazen in die eerste ronde. En dan proberen over de rondes te gaan. Ja. Conditioneel sterker te zijn en zo de wedstrijd naar je toe te trekken. Hij mag me bellen als je wil. Oh, echt waar? Ik zal het doorgeven. Nee, alsjeblieft. Hey, even tot slot. Hè. Erik Dijsra en Frank Evenblij die opperden in het radioprogramma Ter Plekke nog dit. Maar lijkt je dat niet geweldig, Jake Paul tegen Rico Verhoeven? Maar dan boksen. Nee, kickboksen. Nee, boksen. Jake Paul tegen Rico Verhoeven. Wat denk jij, Arnold? Nee. Dat denk ik niet. Zeker, Rico moet zich gewoon bezighouden met kickboksen. Precies, dat is een andere sport, toch? Ja, het is een andere sport. En alle respect voor Rico, is een topfighter. Maar zijn kwaliteit ligt vooral in zijn benenwerk. En hij moet niet gaan boksen. Hij moet gewoon bij zijn eigen tak van sport, denk ik, blijven. Daar is hij meester in. Ja. Nou, we gaan toch een vooruitblik doen, hoor, Arnold. Ik weet dat je het misschien liever niet wil, maar je gaat toch kijken. Dus laten we maar meteen een voorspelling doen. Wie maakt meer kans om met de winst er vandoor te gaan? Jake Paul of Mike Tyson? Wat denk jij? Er valt een stilte nu. Weet je, ik ga toch dan voor Mike. Voor ook in verband van het respectvol kijken naar de boksport. En dan laat de echte fighter, de legend, laat die winnen in de eerste, tweede ronde. Zodat Jake Paul even op zijn plaats staat. Ja? Ja. En hoe hoop je dat het dan verloopt? Tweede ronde? Ja, weet je, knock-out kun je dan zeggen. Ik hoop dat het respectvol is. Mm-hmm. Dat iedereen gezond en wel uit de ring terugkomt. En dat niemand letsel oploopt. Nee. Dat is belangrijk, ook voor de boksport. Dus laat het clean, zuiver, mooi verlopen, integer, respectvol. Ja, en dan zeg je, Jake Paul moet wel even op zijn plekje gezet worden. Dus. Ja, dat wel. Waarom eigenlijk? Heeft hij een grote bek? Ja, nee. Ik nogmaals, respect voor hem. Ja. Maar in dit geval kies ik toch voor de oude rakker. Ja, toch wel, hè? Toch wel. Thuis, ja. Wanneer gaan wij eigenlijk even een keer... Ja, ik heb je al een paar keer uitgedaagd. En wij gaan samen de ringen en gaan eens lekker boksen. Oh, dat lijkt me heerlijk. En er komt een beeld en we gaan het erover hebben. Heel goed, Arnold van Leijden. Dank je wel, hè. En belofte maakt schuld, dus je kan me binnenkort verwachten. We gaan het doen. Take the spirit. Take the spirit. NPO Radio 1. Dus op een gegeven moment kwam hij dan naar me toe, David Bowie. Ja, mijn show is een lichtshow. En ik begrijp nu dat ik om 8:30 op moet. En het is nog niet donker, dus hoe gaan we dat doen? Omdenken, doordenken en terugdenken. Ik zei, ja, weet je, het laatste uur heb je hier lichtshow en anders niet. Maar ik heb hier tourschema gekeken. Je komt ook nog in Finland. En dan wordt het helemaal niet donker. Jurgen van den Berg vraagt door. Wat moet je neertellen voor een echte Hans Olivier? 2,95, Jurgen. En oud nieuws wordt nieuw leven ingeblazen in Terug naar Toen. Fortuyn was in de race om gewoon premier van Nederland te worden. Wat zou daarvan zijn geworden als hij er nog zou zijn? Zometeen om 2:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service voor zekerheid en lage printkosten. Deze architecten bijvoorbeeld. Binnen ons architectenbureau zijn slimme oplossingen een belangrijk onderdeel van ons werk. Op ons kantoor werken we met Brother NPS. Zo weten we zeker dat we op onze printers kunnen rekenen. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. LeasePlanBank.nl. NPO Radio 1. 1 uur. Natasha Gibbs. Hoe is het om te wonen en werken bij Tata Steel, de voormalige hoogovens? Dat gaat vaak generaties terug, maar naarmate de negatieve gezondheidseffecten duidelijker werden, zijn de IJmonders steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dat zie je allemaal in de documentaire serie Staal. En ik praat er straks al met betrokkenen over in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. Ook het Openbaar Ministerie heeft laten weten in beroep te gaan in het Marengo-proces. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorold Megens. Ook het OM wil in een aantal gevallen een uitspraak van het gerechtshof in het Marengo-proces. De liquidatiezaak tegen Ridouan Taghi en 16 medeverdachten. Justitie vindt dat sommige straffen te laag zijn uitgevallen, zegt justitieredacteur Remco Andringa. Het OM had 6 keer levenslang geëist in dit proces, maar de rechtbank legde dat uiteindelijk 3 keer op. Sommige verdachten kregen lagere straffen dan het OM had gehoopt of werden deels vrijgesproken. En dat is reden voor het Openbaar Ministerie om in een aantal gevallen in hoger beroep te gaan. Zo vinden ze dat er bij 2 verdachten toch echt levenslang zou moeten worden opgelegd. En sommige veroordeelden die hoge straffen hebben gekregen zijn zelf al in beroep gegaan, zoals Ridouan Taghi gisteren. En er zijn er een paar waar het OM het er verder bij laat zitten. En zij zelf vermoedelijk ook, al verstrijkt de deadline voor het instellen van hoger beroep pas vanmiddag om 5 uur. Russische milities die strijden tegen Poetin zijn vanuit Oekraïne weer Rusland binnengedrongen. Op Telegram melden ze dat ze een dorpje in de regio Belgorod hebben ingenomen. Ook zou er nog worden gevochten in een dorpje in de nabijgelegen regio Koersk. Buitenlandredacteur Gimbal Duk legt uit om wat voor milities het gaat. Het gaat om 3 verschillende groepen, 3 oppositiegroepen. 2 daarvan die waren vorig jaar ook al actief in hetzelfde gebied. De Legion Svoboda Rossiya en het Russische Vrijwilligerskorps. En er is nog een 3e bijgekomen, die is vrij recent gevormd. Het Siberisch Bataljon. Dat is echt een onderdeel van het Oekraïnse leger. Dat dus bestaat uit Russen. Oekraïne zelf zegt, deze groepen staan eigenlijk los van ons. Deze actie die we vandaag zien, daar hebben wij niks mee te maken. Maar goed, ze zullen ongetwijfeld ook met hulp van Oekraïne, met Oekraïnse inlichtingen, met Oekraïnse wapens, deze aanval uitvoeren. Bosnië-Herzegovina is een stap dichter bij toetreding tot de Europese Unie. Commissievoorzitter von der Leyen vindt dat de toetredingsonderhandelingen kunnen beginnen. De EU-landen moeten er nog wel over stemmen en dat gebeurt volgende week donderdag. Balkan-correspondent Thijs Kettenis. Thijs, nog een lange weg te gaan, maar het is wel een belangrijke stap, hè? Hoe is er in Bosnië op gereageerd? Nou, politici in het hele land hebben hier lang naar uitgekeken. In januari hadden ze nog een heel pak huiswerk meegekregen van de EU. Wetten die ze moesten doorvoeren om met onderhandelen over dat lidmaatschap te kunnen beginnen. Nou, politici van alle 3 de bevolkingsgroepen, dus dat zijn de Bosniaken, de Bosnische Serviërs en de Bosnische Kroaten, hebben allemaal verheugd gereageerd. En ze hopen natuurlijk dat volgende week de Europese regeringsleiders de aanbeveling van von der Leyen overnemen. Ja, alle 3 verheugd gereageerd, maar nu is bekend dat ze niet bepaald een eenheid vormen. Hoe moet dat als ze moeten gaan praten met de EU? Nou, dat blijft echt een groot probleem. De politieke leider van de Bosnische Serviërs, Milorad Dodik, die voert zelfs een openlijke afscheidingspolitiek. Maar toch is ook hij blij met de boodschap van von der Leyen. Op platform X schrijft hij dat hij die boodschap ziet als een stap dichter naar de vervulling van een nationaal doel, namelijk dat de Serviërs samenwonen in 1 economische en politieke ruimte zonder grenzen. Ja, de Serviërs dus noemt hij en niet die andere 2 bevolkingsgroepen. Ja, dat soort uitspraken maken samen optrekken met de Bosniaken en de Bosnische Kroaten in dat hele toetredingsproces natuurlijk wel heel lastig. Ja, dan heeft von der Leyen ook erbij gezegd, ja, er is nog wel veel vooruitgang nodig. Wat bedoelt ze dan? Ja, dan moet je denken aan corruptiebestrijding, het versterken van de rechtsstaat en in het algemeen wetgeving aanpassen aan de EU-standaarden. En dat gaat er allemaal heel traag. En er moet inderdaad dus ook nog veel gebeuren, zei von der Leyen. Maar kennelijk vindt de Europese Commissie dat het nu tijd is Bosnië te belonen en ook een stapje verder te helpen. Want Bosnië vraagt al 8 jaar om toetreding, maar als ik dat zo hoor, dan kan het nog wel even duren dus. Ja, dit is een proces dat nog jaren gaat duren. Zelfs als de Europese regeringsleiders volgende week akkoord gaan, dan moet er nog een datum worden vastgesteld. En dan is dat het begin van, een stapje in een proces waarvan het einde nog lang niet in zicht is. Nee, maar wel een belangrijke. Ik dank je wel. Thijs Ketternis was dat. Bosnië staat dus op de agenda van de EU-top volgende week in Brussel. Dan wordt ook besloten over een oproep van EU-leiders aan Israël om geen grondoffensief te beginnen in Rafah in de Gazastrook. Voor zo'n oproep is al een conceptverklaring opgesteld en persbureau Reuters heeft die ingezien. Al weken wordt er namelijk gevreesd voor nog meer rampspoed in Rafah als Israël de stad in het zuiden van de Gazastrook binnenvalt. Zo'n 1,5 miljoen mensen daar leven onder erbarmelijke omstandigheden. De omstreden influencer Andrew Tate is opnieuw opgepakt in Roemenië. Dit keer samen met zijn broer Tristan. Dat gebeurde op verzoek van het Verenigd Koninkrijk. De twee worden verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 2012 en 2015. Eerder werd Tate al door justitie in Roemenië aangeklaagd. De gemeente Hollandskroon in de kop van Noord-Holland heeft slecht gecommuniceerd over de komst van datacenters. Bewoners zijn niet op tijd betrokken bij de bouw daarvan. Daardoor is onrust ontstaan, zegt een onderzoeksbureau. Microsoft en Google hebben al meerdere datacenters in Noord-Holland. Tijdens de coronapandemie is de levensverwachting voor het eerst sinds 1950 wat gedaald. In 2021 kwam wereldwijd de levensverwachting uit op bijna 72 jaar. Dat is een daling van ruim 1,5 jaar. Door corona of door de gevolgen van de pandemie zijn wereldwijd zo'n 16 miljoen mensen overleden. Het NOS-journaal. De belangstelling voor de rechtszaak tegen Gianni W. in de rechtbank in Breda, die is enorm. W. wordt verdacht van het online misbruiken van 30 meisjes. Sextortion heet dat. In de rechtbank in Breda is ook onze verslaggever Bo Heimessen. Bo, enorme belangstelling. Wie zijn er allemaal naar de rechtbank gekomen? Ja, inderdaad. Veel belangstelling. In de zaal zitten tientallen journalisten, 4 tekenaars, maar ook heel veel jonge meisjes met hun ouders, hun advocaat, slachtofferhulp en natuurlijk ook de verdachte met zijn advocaten. Hij zat recht voor mij. Ik keek naar zijn achterhoofd, een keurige, rustige jongeman, zo kwam hij over. Hij reageerde op alles heel rationeel, vonden ook de rechters. Ja, en de slachtoffers hebben eerder al aangegeven dat dit het ook extra heftig voor ze maakt. Dat deze, ja, aangezien doodnormale jongeman zoals hij overkomt, hen zo heeft beschadigd. Dan gaat het over sextortion, het online misbruiken. Zeker 30 meisjes zouden op die manier door die Gianni W. zijn misbruikt. Hoe verklaar jij de belangstelling voor deze zaak? Nou, het is eigenlijk nog veel groter, want de omvang is enorm. Het zijn 30 meisjes inderdaad nu, maar die hebben dus aangifte gedaan. In totaal gaat het eigenlijk om 172 meisjes. Het overgrote deel minderjarig ook nog. En hij had 100.000 filmpjes en video's van ze, half naakt, naakt, waarin ze zichzelf moesten betasten. En ja, hij dreigde ze dus deze foto's iedere keer online te exposen, zo wordt dat genoemd, hè, online te delen. Dus hij zette ze continu onder druk om dat te blijven doen. En de meisjes zijn als de dood dat het iedere keer opnieuw gebeurt. En dus ook nu. Ja. En dat is ook de reden dat heel veel meisjes geen aangifte durven te doen. Want die schamen zich zo en die vinden het zo erg wat er is gebeurd, dat ze ontzettend bang zijn dat hun beelden nu alsnog online verschijnen. Ja. Vanochtend begonnen die zaak. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, je merkt wel dat iedereen stil is van de veelvoud ervan. Ik was zelf bij de proforma-zitting, dus dan weet je wel wat hij heeft gedaan en dat hij dus zoveel meisjes heeft beschadigd. Maar nu hoor je ook de inhoud, dat het om honderdduizenden filmpjes gaat, zoals ik al zei. En ook de manier waarop hij ze onder druk zet, door hun familie erbij te halen of door te zeggen, ik ga het op school verspreiden. En ook de dwang en op de manier waarop hij met ze sprak. En ook zijn reactie daar weer op, want hij reageert dus heel rationeel, zeg, ja, ik weet het niet, ik wist niet dat ik het aandeed. Het is inderdaad fout, dat zie ik nu ook in. Dus het is vooral heel stil, ook omdat 3 meisjes hebben hun spreekrecht gebruikt. En je merkte bij 1 meisje, die keek hem ook echt aan. En die zei ook van, ik ben niet dat meisje, ik heb ook een naam. Dus je merkt ook dat het heel veel impact heeft, ook maatschappelijk, en daarom dus ook deze enorme belangstelling. Bo, dankjewel. Bo Heimissen was dat vanuit de rechtbank in Breda. De vier grote zorgverzekeraars doen te weinig om hun klanten toegang te geven tot goede zorg. Dat concludeert de Nederlandse Zorgautoriteit. Het gaat om Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis. Wij hebben gekeken naar de regio's met lange wachtlijsten. En vervolgens hebben we onderzocht wat de grootste zorgverzekeraars in die regio's doen om die wachtlijsten terug te dringen. En dan gaat het bijvoorbeeld om het in kaart brengen van de vraag waar hun verzekerden nu eigenlijk de grootste knelpunten in toegankelijkheid ervaren. Ja, en het maken van afspraken met zorgaanbieders over het oplossen van die knelpunten. Zorgverzekeraars hebben de plicht om patiënten de zorg te geven die ze nodig hebben. Bij Menzis en CZ ziet de zorgautoriteit zulke tekortkomingen dat ze een aanwijzing, een strafmaatregel hebben gekregen. Waarin wij concreet beschrijven welke verbeteringen wij van die zorgverzekeraars verwachten. En ook wanneer wij verwachten dat die verbetering is gerealiseerd. Dus wij hebben hen gevraagd om 6 maanden de tijd te nemen om een aantal verbeteringen door te voeren en ons daar dan ook over te informeren. En wij zullen dan op dat moment ook beoordelen of die verbeteringen toereikend zijn geweest. Als ze de verbeteringen niet voldoende uitvoeren, dan mag de zorgautoriteit openbaar maken wat er verder in die aanwijzing stond. 10 over 1, de weersverwachting nog. Vooral in het oosten nog wat regen of motregen. Vanmiddag is het tijdelijk droger. Later trekt vanuit het zuidwesten weer regen over en het wordt 1 graad of 10. Morgen is het vaker droog, wel veel bewolking. In het westen soms ook wat zon. Wordt het iets zachter, maximaal 14 graden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, waar staat het vast? Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij afrit Amersfoort-West is een spoedreparatie bezig en de rechterrijstrook is nog even dicht komend uur. Op dit moment een kwartiertje file rijden vanaf Hoevelaken. En er lopen dieren op de weg op de A50 Apeldoorn richting Os bij knooppunt Grijsoord. Uit voorzorg is 1 rijstrook dicht. Daar is de vertraging 20 minuten vanaf afrit Hoenderlo. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. De documentaire serie Staal volgde de staalfabriek Tata Steel en zijn buren in roerige tijden. De Tweede Kamer reageert geschokt op het vernietigende RIVM-rapport over Tata Steel. Zeer zorgwekkende stoffen. Onze mannen hebben er meer dan 40 jaar gewerkt. Kom op, hij heeft dan nou niet lopen zeiken. I like my town. Het bedrijf bestaat al 100 jaar. Mijn vader, mijn broertje, mijn oom werkt daar ook. Van generatie op generatie. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Ik dacht, we wonen in Nederland. Daar zal het goed geregeld zijn. Adem diep in. Dat dacht ik. Na een eeuw staalproductie in de duinen van een wijk aan zee staan de bewoners van de Eimond lijnrecht tegenover elkaar. Voor veel mensen in de Eimond is de fabriek hun leven en hun brood. Maar andere bewoners maken zich ernstig zorgen over hun gezondheid. Kijk, en hoe leef je dan samen als de belangen zo uiteenlopen? Dat ga ik bespreken met Pelle Asselbergs, de bedenker en editor van de documentaire. Goedemiddag en welkom. En met Mende Steng. Zijn familie levert al 4 generaties lang werknemers aan de staalfabriek. 4 generaties. Goed, toch? 4 generaties. Ja, jeetje. Pelle, het idee voor deze docu-serie ontstond bij jou in de voortuin? Ja, klopt. Eigenlijk de achtertuin. Vertel. Ik woonde toen in Velsen. Velsen-Zuid, de andere kant van het kanaal. En ik keek zo dan de tuin uit en dan zag ik zo die rookwolken. En ik ging naar de bakker en dan reed ik langs het kanaal. En dan zag ik die fabriek ook 's avonds met het vuur en die gigantische die uitstraling die ik echt ook heel fascinerend vond. Ja. En bijzonder. En ik samen met mijn vriendin stond ik daar en toen stonden we en we keken, dit is toch echt te gek om te volgen. Laten we er gewoon een tijd lang eens bekijken wat in deze streek nou eigenlijk gebeurt. Hoe iedereen met elkaar omgaat, wat er allemaal speelt. Mm-hmm. En in die tijd was eigenlijk helemaal niet zoveel aan de hand nog. In die zin dat er geen RIVM-rapporten waren, zwarte sneeuw en grote groepen bezorgde bewoners. Mm. Dus toen zijn we begonnen eigenlijk met dat plan te maken samen met Mike Krijgsman, waar ik vaker mee werk, regisseur en op deze serie de showrunner. En daar hebben we producent Haaien en Human erbij gehaald. En het werd steeds groter en toen hadden we eigenlijk als wens, mogen we lang in deze regio blijven hangen om te kijken wat er eigenlijk allemaal speelt en gebeurt. En jullie hebben echt gekozen voor een registratie, hè? Dus niet vanuit één gezichtspunt, maar verschillende perspectieven. Ja. Dus een registratie noemen we dat. Waarom heb je voor deze vorm gekozen? Nou, ik denk dat je sowieso, als je ergens lang bent, ga je anders kijken. Mm-hmm. Dus als je ergens een dag bent of een week of een jaar, dan heb je een andere blik. Zeker. En mag je ook een ander tempo aangaan en mag je andere mensen ontmoeten en mag je ook terugkomen wat je eerst vond. En, dus die wat meer registrerende houding en wat meer observerend maakt ook dat wij eigenlijk de ruimte konden geven aan ieders perspectief. Want ik zag vooral in de media en in kranten en talkshows en dat het heel erg verhard was en heel erg extreem ook in die zin. Dat het allemaal maar dicht moest. En ik dacht, dat kan nooit alleen maar het enige verhaal zijn. En ik was benieuwd van, hoe kunnen we het verhaal optekenen in een wat breder perspectief. Ja, veel meer perspectieven dus. Ook van jou, Mendes, en jouw familie. Ik zei het net al, hè, 4 generaties dus bij Tata. Was het trouwens vanzelfsprekend voor jou dat jij ook bij Tata ging werken? Nee, eigenlijk niet. Ik ben er pas op 21ste begonnen. Ik heb eerst op de visserij gezeten, maar dat werd wat minder. En ik zat wel natuurlijk de hele tijd vanuit de haven van Muiden te kijken naar de overkant, naar het staalbedrijf. Nou, toen werd het wat minder. Ik denk, moet dan toch maar daarheen. Moet? Want? Nou ja, het werd minder in de visserij voor ons. Ah, zo. Qua werk. Ja. Dus dat heb ik toch uiteindelijk maar de stap genomen om daar naartoe te gaan. Ja. En met wat voor ideeën groei je dan op? Hè? Als al 4 generaties bij Tata Steel werken. Met wat voor ideeën groei je dan op over Tata? Ja, vroeger op verjaardagen ging het alleen maar over Tata. En je ging op vakantie met Tata. Hoogovens toen de tijd, hè. Op vakantie met Tata? Ja, zeg maar het paternalisme, hè. Dus er werd voor je gezorgd. En er was een reisbureau, er waren vakantiehuisjes her en der. En dan kon je met je familie op vakantie. Klinkt als een geweldige werkgever eigenlijk, als ik het zo hoor. Die goed voor je zorgt. Precies. Ja. Je kon goedkoop dingen kopen in de hoogovenswinkel, in de Gieteling. Dus het hoort ook echt bij jullie familie dan, wat dat betreft? Het hoort bij ons, het hoort bij de regio, het hoort bij de streek. Ja. Als je trouwens ook, want je zonen werken, of een van je zonen werkt ook bij Tata, toch? Ja, die was op zijn 16e begonnen. Ja. Dus die werkt er inmiddels ook alweer bijna 5 jaar. Ben je dan ook trots op hem? Ja, ik ben heel trots op hem. Want ik zie dat hij zich ontwikkelt en hij is toen ook naar de bedrijfsschool gegaan. Hij leert een vak. En het is meer, hè. Het is een stuk maakindustrie. Mm-hmm. En ik zie dat hij scholing volgt, opleidingen doet en ik zie hem groeien. Als ik dan zie wat hij doet, is ongelooflijk. Ja, geef je hem dan ook wel eens advies over dingen die hij moet doen of hoe hij het moet doen? Tata? Of nee, zegt hij, hou je mond, ik doe het op mijn manier. Ja, hij doet het op zijn manier. op zijn manier. Wat doe jij trouwens precies bij Tata? Ik zit nu bij de technische dienst en dan doe ik een soort van voorraad materiaalbeheer. Maar daarvoor zat ik in de scheepslossing. En scheepslossing, wat houdt dat in? Het lossen van de kool- en ertsschepen. Nou ja, dat is ook zwaar werk, of niet? Ja, dat hoort daarbij natuurlijk. Ja, we kennen niet allemaal juristen. Nee, we kunnen ook niet allemaal hier achter een bureautje en een microfoon zitten en een beetje vragen stellen. En dan ook nog betaald krijgen. Hey, je hebt moet ook gelijk. Nog werk worden. Ja, dat is waar. Er moet ook echt gewerkt worden. Sinds een paar jaar komt Tata enorm in opspraak. Hè? Ook hier aan tafel heb ik best wel vaak mensen aan tafel gehad die dan kritiek hadden op Tata. Tata op vervuilde omgeving. Hoe is dat eigenlijk voor jou om dat te horen? Ja, dat was heel vervelend om te horen. Het bedrijf heeft een beetje een slechte periode doorgemaakt. Het is ook heel erg uitvergroot, moet ik ook zeggen. Maar de dingen werden wel gelijk opgepakt. Ja? Want deelde jij die zorgen ook als mensen zeiden van er komt toch echt vervuilende stoffen, grafietregens, als het daarover hadden. Deel jij die zorgen ook? Nou, niet zozeer. Ik ben er wel anders naar gaan kijken. Mm-hmm. Maar wij zijn daar opgegroeid en wij vonden het normaal. Wij hebben dat altijd geaccepteerd. Dat je bijvoorbeeld een was niet buiten kunt hangen. Dat je een washandje over je tuinmeubilair moet halen. Ja, dus even een washandje over je waslijn en dan hing je pas je was op. Dat soort dingen. Wij waren daarop ingesteld. Oh, ja. En nu kijken we er heel anders tegenaan. Waar is dat door gekomen dat je er nu anders tegenaan kijkt? Nou, ik denk toch wel door de nieuwe bewoners van Wijk aan Zee. Ja? Ja, die hebben er wel voor gezorgd dat ik er anders ben naar gaan kijken. Want zeggen die dat dan tegen jou? Of... Nou, ze hebben toen eens contact met mij gezocht, ruim 3 jaar geleden. Dus we hebben elkaar regelmatig gesproken. Ja. Ik heb dat ook aangeluisterd en ik dacht van jullie hebben wel een punt. Het zorgt ook wel weer voor spanning. Hè? We horen hoe jij ook in de documentaire iemand tegenkomt die actie voert tegen Tata. Hey, Stijn. Hey. Hoe is het met jou? Nou, ik dacht van de week, toen werd ik wakker en toen rook ik heel erg de warmbandwalserij binnen. Ja. En toen dacht ik, maar dit gaat niet veranderen. En als ik dit dus niet meer wil, en zo wakker worden in deze wal en denken, pff, ja, dan moet ik dus toch gewoon weg. Ja, zit het zo diep, zo... We gaan echt maanden op reis, ja. Okay, wat leuk, joh. Jij zegt nog wat leuk, joh. Zij zegt, nou, ik ga weg vanwege de stank eigenlijk hier, hoe het er is. Zij wil dus vertrekken vanwege die overlast. Hoe gaan jullie met elkaar om, Mendes, in het dorp? Hoe werkt dat? Leven jullie nou langs elkaar heen? Of zijn jullie wel betrokken bij elkaars gevoelens? Ja, er zijn mensen die leven langs elkaar heen. Maar ik ben al altijd wel het gesprek aangegaan. Ja? Ja, altijd geluisterd. En ook de andere kant proberen te belichten. En is dat de reden dus waarom je van perspectief dan bent veranderd over de vervuiling door Tata? Ja, ja, je zegt elke keer vervuiling. De vervuiling was best wel snel onder controle, hoor. Mm-hmm. Steven, je hebt dan bijvoorbeeld last van geur. Er is mij ook heel vaak gevraagd van, ruik jij het niet dan? Nee, ik ruik het niet. Mm. Ik ben 49 jaar, ik woon hier al 49 jaar. Je bent het gewoon gewend misschien wel. Ik ben gewend, zit in mijn systeem. Ja. Maar ik heb wel proberen te luisteren naar haar. Ja. En ik heb natuurlijk wel gedacht van ja, als er nog steeds meer nieuwe mensen hier gaan komen wonen, mm-hmm. ja, dan moet het bedrijf echt wel op een andere manier gaan produceren. Ja. Ja, ik zeg inderdaad de hele tijd vervuiling. Welk woord zou jij gebruiken? Nou, kijk, bijvoorbeeld die zwarte sneeuw, dat was een incident. Dat was een heel vervelend incident. Mm-hmm. En bij bedrijven gebeuren incidenten. En bij een heel groot bedrijf, wat wij zijn, mm-hmm. met 7 miljoen ton staal, ja, er gebeuren wat meerdere incidenten. Hmm. Maar je moet niet vergeten, bijvoorbeeld, het bedrijf is 106 jaar geleden gebouwd. Toen woonden er maar 6 miljoen mensen. We zijn 100 jaar verder, daar wonen er 18 miljoen. Dus het wordt steeds drukker. Ja, en de klachten komen dan ook steeds meer. De klachten komen dan ook steeds meer. Bellen, jullie kregen van Tata toegang, hè, tot de fabriek. Jullie mochten er gewoon gaan kijken, ook om een aantal werknemers dus te volgen. Daarvoor volgden jullie ook directeur Hans van den Berg toen hij in gesprek ging met bezorgde bewoners. Ik heb vragen gezien van wie is nou de verantwoordelijke man daar. Nou, die staat hier. En die staat met een zwaar gemoed hier. Wij hebben veel hinder veroorzaakt de afgelopen maanden. We zijn duidelijk verslechterd in onze prestatie. En dat betreur ik. Ja, Pelle, waarom is dit zo'n betekenisvol fragment? Nou, wat ik denk dat je hier ziet, is dat eigenlijk precies wat Mendes zegt. 106 jaar bestaat het, weet je wel. Er was het eeuwfeest waar er 40.000 man opgekomen. En er was een grote festival eigenlijk op het terrein. De koning kwam langs, er was één grote jubelstemming. En in echt no time, ik geloof in 2-3 maanden tijd, is dat totaal gekeerd door nieuwe vondsten, rapporten die uitkwamen. En ik heb daar wel met verbazing naar gekeken hoe snel dat ging. Dat je van die hele van het aanzien eigenlijk naar bijna het slechtste jongetje van de klas wordt gedegradeerd. En wat Hans eigenlijk hier probeert te doen, wat ik mooi vind eraan, is dat hij zegt, hier ben ik. Zij laat zichzelf zien. Dat vind ik een heel krachtig statement. En hij moet wel eventjes 100 jaar het DNA van een bedrijf proberen te veranderen in no time. Ja. En ik heb in die zin ook wel behoorlijk gezien dat het zo onder tijdsdruk allemaal is komen te staan. Mm-hmm. Dat eigenlijk de fabriek helemaal niet de kans krijgt om, ja, je probeert zo'n ongelooflijk groot olieschip probeer je eigenlijk te keren in een tijd. En niemand heeft daar meer geduld voor. Nee. Er is in 5 jaar zoveel veranderd. Ik denk dat de wereld in een tempo veranderd is en ook het debat erover zo snel verhard is dat er bijna geen ruimte is ontstaan om nog met elkaar te kijken naar oplossingen. En ik vind dat Hans van den Berg dat daar heel goed laat zien. Van hier ben ik. Ik snap dat jullie zorgen hebben. Laten we met elkaar zorgen dat we een oplossing vinden voor de toekomst. Ja. Dus buiten is het geduld erg dun. Maar binnen, bij Tata, lijkt dat soms ook wel. Hè? Want Mendes, jij komt op een gegeven moment in de ondernemingsraad terecht. Spreek je ook kritisch uit, toch? Ja. En dan verlies je je baan? Ja. Hoe ziet dat? Ja, het is een hard gelag. Dat is vervelend. Maar inmiddels hebben we ze me weer teruggenomen. Oh ja? Maar was het, denk jij, omdat je je kritisch uitsprak? Ja, dat idee had ik wel. Dat idee had ik wel, ja. Ze hadden wel even wat verder kunnen kijken dan hun neus lang was. Waar denk je dat dat aan ligt? Dat ze op dat moment zo reageren? Ja, misschien niet langer in controle. Er gebeurt zoveel. Hmm. En iedereen heeft natuurlijk een mening. En ja, je probeert alles te beheersen. Die olietanker eigenlijk, waar Pelle het over heeft, die ze proberen te keren. Ja. En denk je dat het misschien een paniekactie was? Dat zou best kunnen, ja. En nu werk je er dus weer. Ja. Is het niet gek? Nee hoor. Voelt gewoon goed. Voelt heel goed. Als terug bij je familie? Ja. Mensen zeiden wel eens, daar ga je toch niet meer naartoe? Ja, natuurlijk wel. Ja. Waarom zou ik dat niet doen? Maar je moet toch ook samenwerken met misschien de persoon die jou ontslagen heeft? Ja, klopt. Nou, dan moeten we ook mee zien te dealen. Je lacht erbij, maar is er te mee te dealen? Kan dat? Lukt dat? Nou, het heeft even tijd nodig. Ja. Oh, ja. Zeker, daar gaan we aan werken. Ja. Beide. Ja. Het documentaire moet nog uitgezonden worden. Zorgt nu al voor best wel wat ophef. En dat komt door dit fragment. En nu wil ik even de afsluiter open draaien. Ik wil even dat jullie meekijken op de milieucamera. Niet dat er gigantische rookwolken de lucht in sturen voor de frisse wind. Hoe ziet het eruit op de camera, Teun? Nou, dan gaat het goed, denk ik. Ja, er komt al wat rotzooi uit de saf vandaan nu. Oké. Dan is het goed, zoals het maar niet op de camera staat. Mendes, wat horen we hier? Nou, ik hoor hier een medewerker die probeert iets goeds te doen. Die probeert een storing te verhelpen. Ja, en toch is er ophef over. Waarom, denk jij? Ja, ik heb het fragment nu voor de tweede keer gehoord. Maar volgens mij zegt hij dat het niet op de camera zichtbaar is, zegt hij toch? Ja, als het maar niet op de camera staat, zegt hij. Ja, nou, met andere woorden van we proberen het gedegen te doen. Bellen, wat moeten we hiermee? Nou, we moeten dit in de grotere context van de hele serie zien, denk ik. We hebben een serie van 200 minuten gemaakt. We hebben daar 5 jaar over gedaan. Ja, en je hebt ook dit erin opgenomen. Dit is een fragment van 30 seconden. En wat ook heel makkelijk op heel veel manieren uit te leggen valt. Ja, maar toch wordt het eruit gepikt door met name Benedikt Fiek, hè, de advocaat die een zaak heeft aangespannen tegen Tata Steel. Als van, zie je wel, opzet. Ja, ik snap ook wel dat ze dat doet. Ja. Maar dat is precies eigenlijk wat ik net ook zei. Dat die vrij harde manier van ook alles meteen eruit halen. Ik denk, we hebben geprobeerd een heel genuanceerd beeld juist van de probleemstelling te laten zien. En ik denk dat het erin zit, omdat dit dus gewoon gebeurt. En ik denk ook niet dat ik zie dat Nick daar iets doet wat niet zou... Ja, wat geen plek zou hebben of zo in de film. Wij zijn daar, wij zien dat. Ik denk in die zin dat het ook goed is om te laten zien wat er gebeurt. Welke beslissingen er worden beslissingen gebeurd. En dat er ook gewoon rekening wordt gehouden met dat een gigantisch proces waar echt dag en nacht, moet je niet vergeten, aan wordt gewerkt. En als daar zomaar na een storing een klep wordt opengezet, misschien ontploft de hele boel wel. Ik kan dat niet helemaal inschatten, maar in die zin zit het erin omdat het ook gewoon laat zien wat het proces is, wat daar gebeurt. Even terug naar de kern, hè? Want we zien in de docu dat iedereen naar elkaar wijst. De bewoners naar Tata, Tata naar de provincie weer naar de Rijk. Iedereen vraagt eigenlijk van neem de regie hierin. En het lijkt alsof niemand verantwoordelijk is. Hoe kan dat? Nou, ik denk dat daar een grote rol ligt ook die buiten de regio ligt. Dus je hebt de provincie vind ik een grote rol hebben. Die moet een grote rol nemen. Ik vind dat eigenlijk ook je kan vragen aan de overheid om een grotere regie te nemen in de hele ontwikkeling. Mm-hmm. En ik denk ook niet dat je dat alleen maar aan Tata Steel zelf kan overlaten. En ik denk dat daarin zie je volgens mij dat iedereen eigenlijk hetzelfde wil. Ja. Iedereen wil een schone omgeving. Iedereen wil een goede werkgever. Iedereen wil in een auto rijden. En al die argumenten zijn allemaal valide. En ik denk dat je daarin heel erg moet gaan kijken hoe en wat voor termijn en wat voor maatschappelijk daarin draaglijk. Ja. Mendes, denk jij dat Tata over 10 jaar nog bestaat? Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. Ik neem aan dat je dat ook hoopt. Ja, uiteraard hoop ik dat, maar dat denk ik ook wel. Ja. Ja, zeker. Het is een bedrijf wat Nederland nodig heeft. Ja. Dank jullie wel. Pelle Asselbergs en Mendes Stenks voor dit gesprek. De docu-serie Staal wordt vanaf morgen dus uitgezonden op NPO 2 om 9:45 avonds. En dan ga ik even naar onze buren. Bureau Buitenland zit klaar natuurlijk. Wie zit daar vandaag? Ja, Natasja, ik ben het Sophie. Sophie, hallo. Ja, dag. Wij kijken naar de vraag. Ontketent Franse waterstof een Europese energierevolutie? En de kritiek op de Duitse bondskanselier Scholz, die neemt toe. De Duitse kranten vragen zich af, wat is los met de Olaf? Dat is bij Bureau Buitenland. Heel goed. Vanaf 13:30 op deze zender. Wij zenden morgen weer om 12:00. Tot dan. Dag. Papa, wat is precies de bedoeling van die raad? Tijd binnen. De Duitsers houden dit niet lang vol. Nieuw van de EO. De historische dramaserie De Joodse Raad. Halt! Stemmen! We kunnen niet iedereen onderbrengen, dat gaat niet. Wij zijn een heilloze weg ingeslagen. Stream De Joodse Raad, nu op NPO Start.